राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 3 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो साधन होता है लगन से। लोग पूछते हैं उपाय, उपाय लगन के बाद काम आता है, लगन से पहले काम नहीं आता उपाय। तो उपाय ढीला होता है, वो बेपरवा का होता है, वो काम नहीं देता। उपाय कोई होगा तो लगन के बाद में होगा, अथवा लगन लगन जाने से हो जाएगा। पर लगन नहीं और उपाय को पूछो काम नहीं देता। खास चीज है भूख लगाओ, परमात्म तत्व की भूख। संतदास संसार में कई गुघो कई डोर डूबो सो नहीं त्रिनो को दशा हुई है, इस बात देख लग रही है। अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर भोजन अच्छा लगता है पर रुचता नहीं पचता नहीं। भोजन तो अच्छा अच्छा लगेगा, सत्संग की बात अच्छी लगेगी ही, परंतु बिना भूख हुए रुचेगी नहीं और पचेगी नहीं। खास बीमारी यह है। जितने भाई बहन है अगर चेतो तो लाभ जरूर हो जाए, हो जाए, हो ही जाए, ऐसी बात है। पर बिना भूख क्या होगा बताओ। बहुत वर्षा पहले संज्योति महाराज से पूछा था तो वही है, भजन तो भूख से होता है। ये बात कही लगन नहीं, सत्संग कर दिया, नित्रियों कर दिया, राजी हो गए, आज रोटी खाली पानी पी लिया, सो गए, नींद आ गई। इसमें तत्व नहीं होता। महाराज जी, वर्तमान में सिद्धि ना दिखने के कारण साधन में ढिलाई आ रही है। तो ढिलाई लगन नहीं है, वही ढिलाई है। बार बार यही विचार करूँ, आज मर जाए कल मर जाए तो कौन साथ में है, क्या फायदा होगा। खास ये बात है, ये लगाओ लगन, वो होने से सबका उद्धार हो गया। ये बातें अच्छी सुनते अच्छी लगे, व्यसन हो गया ये भी। जैसे चिलम पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई हुक्का पीता है, कोई भांग पीता है, नशा है, ये भी एक नशा है। सुन लिया चुके राजी हो गए, बड़ा सुना कर राजी हो गया, और सुन कर राजी हो गए। जय राम जी, खेल खत्म कर पैसा है सब। ये बात बिना लगन नहीं होगा। आप इतने बैठे हो, मैं भूखा हूँ, मेरे को रोटी आप दे सकते हो, मेरे को जो मैं चाहू वो दे सकते हो, भूख दे सकते हो क्या? भूख तो घर की चाहिए ना। माइयों के अमूत लोग बढ़ा दो, वो बना देंगे आपको, उस चीज बना दे तो देंगे, सब कुछ मिल सकता है। परंतु भूख घर की चाहिए, वह कोई नहीं दे सकता। वो विचार से हो गए, सत्संग से हो गए, विचार करना चाहिए। आदमी टिक नहीं सके, मैंने थोड़ा प्रयोग किया, तो कुछ मत करो, एकांत रहो, किसी से मत मिलो, अब ठीक जगेगा, वो टिक नहीं सके तो भाग दो, मन नहीं लगेगा, क्या करे, एकांत पड़े रहो, कुछ नहीं पुस्तक पढ़े मत, जरूर नहीं उगता जाओ, क्या करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, आप ही आप लगन लगेगी, लगन के लिए एकांत रहो, लगन के लिए पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता टीका पढ़ो, साधु सभी पढ़ो, तत्व विजनी पढ़ो, और कोई पढ़ो जिसमें आपको श्रद्धा प्रेम हो, पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्ति मार्ग में तो ज्ञान मार्ग में योग विशिष्ट पढ़ो, योग विशिष्ट पढ़ो, जिसकी रुचि योग विशिष्ट की हो तो जबरदस्ती नहीं पढ़ने, कई बार बताएगी नकल से पढ़ो, फिर बता देता भाई हमारे तो काम कहने का है, मोर है तो बोल सके है, परसा तो इंद्र के हाथ है, बोलती हूँ कि बोल जाए, तो मैं बोल तो सकू पर कृपा तो आप लोग करो तो कहूंगी, मेरे पास नहीं, समय एकांत निकालो, दिन में 2 घंटा 4 घंटा 7 घंटा 8 घंटा एकांत बैठ जाओ, ना तो आप किसी को देखो ना आपको कोई देखे, ऐसी जगह अपने को अच्छा ग्रंथ लगे जो ठीक मालूम दे, जैसे वेदांत का है तो योग वशिष्ठ है, इसमें शंकराचार्य ग्रंथ है, अपने भी वेदांत की बातें बहुत है, साधक ये जो साधक सुधा है ना, साधन सुधा निधि, साधन सुधा सिंधु, इसमें कर्म योग का अलग विभाग है, भक्ति योग का अलग विभाग है, और ज्ञान योग का अलग विभाग है, ये पुस्तक अलग अलग है जो और विषय दिया हुआ है, तो आपका जो योग हो उसमें उसको पढ़ो, पढ़ो बड़े ध्यान देकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, मैंने उसमें एक मत लिखा है मैंने कि ये पुस्तक केवल मत पढ़ो, ध्यान लगाकर अपने आप का घटाओ, कौन सी पुस्तक होगी, सहज साधना, सहज साधना क्या नाम है उसका, साधन और साध्य, साधन और साध्य है, उसे लिखा है ऊपर, वही बात कहते हैं एकांत में बैठ करते हैं, हाँ ऊपर लिखा है, पीछे लिखा है, सहज साधना, तो सहज साधना सोते है, परंतु एकांत बैठ कर पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, और अपने को मिलाओ कि मेरे में मिलता है कि नहीं, कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे है, ऐसे मन लगाओ, और जब मन लग जाए कुछ छोड़ दो, फिर पढ़ो मत, नाम जप करो, कीर्तन करो, अथवा चिंतन करो, ध्यान करो, नींद आवे तो कीर्तन करो, खड़ा हो जाओ, तो मैं पुस्तक में ही मन लगा कर पढ़ो, अवश्य लाभ होगा, ऐसे तो मालूम होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोजाना लगाओ इसमें, एकांत बैठ करके जगह लगन हो वह पढ़ो, तो जब भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्ति मार्ग हो तो भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, पुस्तक छोड़ दो, प्रार्थना शुरू कर दो, भगवान से बात करना शुरू कर दो, अपने विचार कहता शुरू कर दो, और रोना शुरू कर दो, जो आवे तो वो रोए, फिर मन अटली याद नहीं लगे, फिर पास वो जा ऐसा आया उसे एक पन्ना पीछे से पढ़ो, वहां पढ़ते हो गया तो वही पढ़ो, बस पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य नहीं है, मन लगाने का तात्पर्य है, अगर वही मन लग जाए तो फिर बस दोबारा भी अगर तो पीछे से पढ़ वही आते हो जाए बस ठीक है, नहीं हो तो आगे पढ़ो, इस तरह से पुस्तक पढ़ो, 2-2, 3-3 घंटा एकांत करो, और फिर मेरे को पूछो, अब आप करो ही नहीं कोई बातें पूछो तो बातों से भाई बातें मत काम होता नहीं, आप लोगों से प्रार्थना जो चाहते हैं उन्नति साधन करना, भाई हो चाहे बहन हो, एकांत बैठो, एकांत बैठ कर मेरे करो, न आप देखो किसी को न आपको कोई देखे, ऐसे बैठो करो, भाई लोग तो जंगल में ये भिक्षा नीचे बैठ कर बहुत बढ़िया चीज है, हवा अच्छी है और ठीक है। कई अठहरे भाई में आवे भी है, पूरे है कोई सदन आगे अठेरे हो अठे पास हो गए कर लू और जल्दी चला जाओ जंगल में साधन करो। मेरे तो बहुत मन में आई है ऐसी बात करने में, आप करो सुनो ना तैयार हो जाओ कोई बहनर वहां से अपने घरों में कैसे एकांत बैठ जाओ, एकांत बैठ कर मेरे लगाओ मैंने ऊपर छत पर चले जाओ उठ बैठ जाओ कहीं एकांत बैठ जाओ घर में भी ऐसे करो करके देखो और फिर पूछो वह जो अड़चन आवे बाधा आवे मैं पूछो पूछ लो फिर करो करके देखो। मेरे यो मन में आती बहुत लाभ होगा जरूर, सिद्धि नहीं है करेगा उन लाभ क्यों नहीं होगा। मनुष्य शरीर मिला ही साधन के लिए है, ये संग्रह करना भोग भोगना इसलिए मनुष्य शरीर नहीं है, ये तो पशुओं में पक्षियों में देवताओं में भूत प्रेत पिशाच सब में होता है। एक ही लगन लगा होगा मैं परमात्मा प्राप्ति हो भगवान में मन लग जाए, इसलिए ये करो आप जो भाई बहन सा है वो इस तरह से करे और उसमें जो कोई त्रुटि हो कोई गलती हो कोई कमी हो तो पूछो उपाय पूछो, उपाय फिर लागू होता है, भूख बिना उपाय लागू नहीं होता। पहले ये उपाय करो, दो तीन चार घंटा तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा ठीक मन लगे तो ठीक है। सातवें अध्याय में भी ऐसी बातें है, मन लगे तो साधक संजीवनी में है, साधक सुधा में ज्यादा प्रकरण है अलग अलग करके देखो आप मन लगे तो देखो फिर बताओ हमारे को ये ठीक है करके देखो। मैं पुस्तकों में तो अलग अलग पुस्तकों मिलती है, मोटी पुस्तक हो तो मैं पुस्तक अलग अलग एक छोड़ की हुई है अलग अलग पुस्तक मिलती है, वो छोटी पुस्तक ले लो जो पसंद आए वो तो मन लगाओ खूब ध्यान दो उसमें करके देखो आप क्या दशिया हो गए ठीक है ना। आप लोगों में कोई करते से करो करके देखो, मौन रखो हरदम बोलो मत किसी से, हरदम ही नाम जप करते रहो बोलो मत बात मत करो, नींद आओ सो जाओ बातचीत मत करो मिलो मत ज्यादा आदमी से और ऐसे साथ में करो। यहाँ कुटिया बना सकते हो या जंगल में वृक्षों में रह सकते हो और बस या पैसा दे भोजन पा लो अपना सुख तो सुविधा है। अच्छा भी कुटिया कोई मिल जाए तो कुटिया में बैठ जाओ, कुटिया में नहीं कहीं बैठ जाओ। जब बहन अभी तैयार हो जाए तो अपने घर में कोई ना कोई मिल जाए कुटिया में एक हाथ शासन करने में एक हाथ बैठो मैं करके देखो फिर मेरे से पूछो ऐसा करो तो मैं आपकी बहुत कृपा मानूंगा बड़ी भारी कृपा ऐसा मानूंगा बड़ी कृपा भरी। सुनते सुनाते कितने वर्ष हो गए और पूछो कोई बात शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका हो तो पूछो इसमें होगा कि नहीं होगा कोई शंका भी ये संदेह है इसमें ऐसा नहीं होगा तो फिर दूसरी बात बताओ। नाम जब करो मन लगेगा राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नाम जब करो एकदम साधन में लग जाओ अल्लाह था कृपा करो तो बड़ा ठीक रहेगा। मैं कह रहा हूँ दो तीन दिन करो वह आपके परिवर्तन हो सकता है आपको खुद पता लग सकता है, फिर छोड़ो भी क्या हुआ छोड़ो मत फिर मारे कई शरीर लगे वह छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ नहीं लग जाओ लगन से, जितनी लगन अधिक होगी उतना ठीक होगा। शंका हो तो पूछो करके देखो फिर विघ्न है तो पूछोगे इसमें ये विघ्न आ गया, इसमें ऐसी बात आ गई, इसमें बात आ गई, फिर उसे बताओ उपाय बताओ। जरूरी है या जब समय मिले तभी बैठना? सब समय तो बढ़िया बढ़िया है, जब समय मिले तभी बैठना। सब समय बैठो, नहीं तो सोकर उठो बस बैठो। जब सोकर उठो नहीं, सोते समय और उठते समय दो समय अच्छा है। सुबह का समय बड़ा अच्छा रहता है, ताजगी रहती है, उसमें घंटा डेढ़ घंटा ऐसा सोचना पस करो बोले पहली बैठ जाओ बिछोने से दूर, नींद ली उससे दूर आसन लगा बैठ जाओ, हाथ पैर धो करके जब सुबह उठ गए सो अच्छा है वो। तो सोने का समय भी अच्छा है भाई, सोना है तो फिर मन लगा करके चित्त तदंगली करके फिर सो, तो भीतर बैठ जाए कीर्तन करने के बाद खत्म नहीं सुबह रह जाओ, क्यों साधन करके शांत रह जाए तो बहुत जल्दी रखा। पढ़ाई के लिए मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा नहीं देखा पता नहीं, पढ़ाई करना हो तो दिन में रट लो, रटन कर लो, रटन करके बड़ी मुश्किल से आता हो ऐसा छोड़ दो, सोते समय याद करो, या बिना पुस्तक बड़ी मुश्किल से पढ़ो, कहीं पुस्तक भी देखना पड़े सुबह धड़ाधड़ धड़ा आ जाएगा आप साफ सना ही, तो बैठ जाए भीतर में चमत्कार तो दिखेगा, मेरे को देखा हुआ भाई आप लोग करके देखो, आप पढ़ते हो कंठस्थ करते हो ऐसे करके देखो, ऐसे सोते समय में लगाओ तो सुबह बड़ा अच्छा मन लगेगा, और हर समय नाम जप करते हो काम करते हो हर समय नाम जप करो, लगन हर समय चाहिए है लगन तो फिर जरूर लाभ होता है। आपकी जस्ती है कि नहीं बात युति संगत है कि नहीं तो कहते जैसी कौन है दूसरी सुना पे क्या मैं बातों तुम्हारी कही है सीख हुई है, कीर्तन में मन लगाओ तो लाभ होता है, कोई सुनना सुनना कर लिया फिर छोड़ दिया उसे भी थोड़ा तो फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, क्या जानो कब मर जाए, मृत्यु तो हरदम तैयार है, पेट में आता है बालक तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मर न सके, कोई महीना नहीं कोई दिन नहीं, सब मौत के लिए खुले हैं, न जाने अचानक ही कमाना पड़ जाए, ये काम पहले करो। लक्ष्म भी आए दादा कोटिंग तुम्हारी करोड़ काम तो एक श्रम भी आए भोगतव्य भोजन करना हो तो 100 काम छोड़ पहले भोजन करो, और 1000 काम छोड़ कर स्नान करो, स्नान के इतना माध्यम है, और लक्ष्म भी है 1,00,000 काम हुए तो 2 छोड़ो दान करो, दान का काम बार बार मिलेगा नहीं, अरे कोटिंग थे तुम्हारी स्मृत करोड़ काम बिगड़ कर छोड़ दो, एक भगवान का स्मरण करो, एक भगवान का क्यों आदर दो, बोलो मत ज्यादा, बातें सुनो मत, बातें कहो मत, अखबार पढ़ो मत, समाचार सुनो मत, क्या हुआ कहाँ क्या हुआ अपने क्या मतलब है, दूसरी बात मत सुनो, ये सत्संग की बात है। भगवान शंकर के भक्त थे घंटा कर्ण, उसे घंटा बांध के शंकर की बात सुना था यू कर देता सुनते ही लगन कर लगन लग जाएगी, इसे लगन भी लग जाएगी सत्संग से, जिससे लगन लग जाएगी, लड्डू खावे तो रस आवे ना, तो खाए मैंने क्या पता किया मैंने क्या पता वो करके देखो, तो अब सुनाओ कीर्तन कीर्तन मन लगा कर करो, तल्लीन होकर करो, मस्त होकर के कल अच्छा हुआ कल के लिए, तेरे क्या भाई कंठ ठीक नहीं है क्या? हाँ हाँ है? ना कल थोड़ी जुकाम से हो गई थी, आज ठीक है, आज सुना।